Як вунеяты вярнуліся ў праваслаўе? Для расійскага самаўладдзя, што запанавала на нашай зямлі пасля падзелаў рэчы паспалітая, ніякіх беларусаў не існавала. Між тым, уніяцкая або грэка-каталіцкая царква, да якой пры канцы 18 стагоддзя належала болей за 75% жыхароў Беларусі, сведчыла пра іншае. Адрозна ад праваслаўных і каталікоў, якія часта траплялі пад уплыў чужой культуры і ідэалогіі, уніяты добра ведалі, што яны не палякі і не расейцы. Яшчэ за цараваннем Кацярыны II з небяспечна для акупацыйных уладаў уніяцтва у надзейнае праваслаўе расейскага ўзору прымусова перавялі блізу паўмільёна нашых продкаў. Адначасова ішла апрацоўка грэка-каталіцкіх іерархаў, частка якіх паддалася і перайшла на службу царызму. У змаганні з народную вераю асабліва вызначыўся уніяцкі біскуп Іосіф Сямашка. Ён увёў расейскую мову ў духоўных семінарыях і царкоўных справаздачах. Святары атрымалі загад правіць набажэнства па службоўніках, прысланых з Масквы. З уніяцкіх бажніц выкідалі бакавыя алтары, ламалі арганы. Нязгодных каралі як злачынцаў. Прысланыя з Расіі папы спрабавалі прывабіць вернікаў рознымі спосабамі, тым ліку і гарэлкаю. Аднак людзі не квапіліся на гэтакі пачастунак і заставаліся адданымі бацькоўскай веры. Так цянулась да вербнага воскресення, здзекліва пісаў адзін такі прысланы бацюшка, а адсюда все пашло как па маслу. Прыхажане уважылі казённую палату, которая стала ўгащаць іх лучше меня, палкамі. Гэтак кіямі, гвалтам заганялі народ у праваслаўе. Выкаранялі ўсё, што было непадобна да расейскага, замянялі абразы, палілі кнігі і скульптуры, перайначылі мелодыю звону і царкоўныя спевы, выганялі з храмаў нашую мову, перараблялі і самыя храмы. Вернікі адказвалі на гвалт супрацівам. Гэтак на спробу перавярнуць іх у праваслаўе, сяляне-уніяты з маёнтка Азярышчы гарадоцкага павета пастанавілі ўтапіць полацкага праваслаўнага епіскапа Смарагда і віцебскага генерал-губернатара Шрэдара і воссаединіцілі ледзьве здолелі ўцячы. А ў снежні 1834 году на дваранскіх выбарах у Віцебску 172 шляхціцы падпісалі пратэст супраць пераследу уніятаў. Урад адрэагаваў пагрозамі суду і секвестрацыі маёмасці. Гэта значыць забароны або абмежаванне на карыстанне ёю. Тым не менш, з 680 святароў Полацкай уніяцкай дыяцэзіі у 1838 годзе за далучэнне да праваслаўя падпісаліся толькі 186. Вайна расійскага самаўладдзя з уніяцтвам афіцыйна завяршылася 12 лютага 1839 году на Полацкім царкоўным саборы, дзе верхаводзіў Сямашка. Святая Сафія, што ўжо 2,5 стагоддзі была грэка-каталіцкім беларускім храмам, пачула пастанову пра вяртанне сваіх парафіянаў у праваслаўе, дабы прибываць отныне в паслушанні святейшего всероссийского синода. Протестуючы супраць гэтае пастановы, больш за мільён уніятаў перайшлі пасля Полацкага сабора ў рымскі каталіцызм. Пра здзекі з беларусаў уніятаў абурана пісалі нават асобныя дзеячы расійскай культуры: Лев Толстой, Александр Герцен, які называўся Машку, і Удай во Христе. Знішчэнне уніяцтва, што падзяліла наш народ на праваслаўных і каталікоў, сталася для яго вялікім няшчасцем. Гэта адна з галоўных прычынаў слабой нацыянальнай згуртаванасці беларусаў.